प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2023 पंतदनुसार 28 फरवरी सन 1997 को सायं लगभग 8:30 ढालेगांव में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अपनी खास बात क्या है? अपने खुद की उन्नति करनी है, खुद का उद्धार करना है। जैसे भूख लगे तो भोजन खुद को करना पड़ता है, रोग हो तो दवाई खुद को खानी पड़ती है। अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए खुद को करना पड़ता है। ऐसे दूसरी चीजों के भरोसे रहने से काम नहीं बनता। हमारे नजदीक चीज क्या पड़ती है? हमारे भाई बहनों ने प्राय समझना का रुपये बड़ी चीज है, रुपयों को सबसे बड़ा माना है। रुपये अपनी जगह बड़े हैं, परंतु हम अपने खास नजीक पहुंचे नो नजीक हमारे रुपये नहीं है, हमारे से नजीक रुपये दूर है। रुपयों की अपेक्षा वस्तुएं हमारे नजीक पड़ती है। अन्न है, जल है, कपड़ा है, मकान है, ये हमारे निर्वाह के नजीक पड़ती है। रुपयों से ये चीजें लेते हैं, लोग होने पर ये चीज ना देकर के रुपया खरीद लेते हैं, रुपयों की संख्या बढ़ाने के लिए। रुपये साक्षात स्वयं हमारे शरीर के काम नहीं आते हैं, रुपये परंपरा से काम आते हैं, साक्षात नहीं। अन्न खास स्वयं काम आता है, जल स्वयं काम आता है, कपड़े स्वयं काम आते हैं, मकान स्वयं काम आता है, ऐसे रुपये स्वयं काम नहीं आते। तो रुपयों से नजीक हमारे वस्तुएं पड़ती है, वस्तुओं से नजीक पड़ती है व्यक्ति, जो शरीर है ना, उन शरीरों में ये वृक्ष आदि के स्थावर है, गाय भैंस आदि ये जंगम है चलने फिरने वाले, तो चलने फिरने वाले जीव है वह ज्यादा उपयोगी है। रुपयों से उपयोगी वस्तु है, वस्तुओं से उपयोगी शरीर है, शरीरों में स्थावर की अपेक्षा चलने फिरने वाले, चलने फिरने वाले गाय ये ज्यादा उपयोगी है। उनसे ज्यादा उपयोगी है मनुष्य का शरीर, शरीर से ज्यादा उपयोगी है हमारा विवेक, सत असत नित्य अनित्य कर्तव्य अकर्तव्य सार असार, इन दोनों को ठीक तरह से जानना ये विवेक। और उन विवेक में विचार देखा जाए तो सत और असत की अपेक्षा सत है वो हमारे साथ रहने वाला है, असत हमारे साथ रहने वाला नहीं है। तो सत को ज्यादा कीमत देनी चाहिए, हृदय से उसका आदर ज्यादा करना चाहिए, वस्तुओं का आदर रुपयों का भी ज्यादा करना चाहिए। जैसे रुपया से लगते हैं, सोना है, चांदी है, रतन है, हीरा है, पन्ना है, रतन मोती है, पुखराज है आदि, नीलव है, ये जो रतन है इनको हम कीमती समझते हैं, ये स्वयं काम नहीं आते हैं। रुपये स्वयं काम नहीं आते हैं, रुपयों के पीछे ये भी गहरा वर्ग कहते तो कुछ पहनने में काम आ जाते हैं, रुपये खुद काम नहीं आते हैं। कहते रुपये से सब मिलती है, सब चीजें रुपये से नहीं मिलती, रुपयों से वो चीज मिलती है जो रुपयों से दो नंबर की होती है। आप दुकानदार से घड़ी लोगे तो घड़ी जितने कीमती है उससे कम कीमती मिलेगी रुपयों से। कोई वस्तु खरीदोगे तो उसे कम कीमती मानो, जो हमारे उपयोग है उसे ज्यादा रुपये लगेंगे और वो वस्तु काम में आएगी, रुपया खुद काम में नहीं आएगा। बढ़िया से बढ़िया आप रुपया समझते हैं तो रुपयों का एक चबूतरा करके एक पाठ तख्ते की तरह बड़ा सोना चांदी रुपये मोहरे सब इकट्ठे करके उसको बैठा दें, ना अन्न देंगे, ना जल देंगे, ना कपड़ा देंगे, कितना दिन जीवोगे? और अन्न और जल और वस्त्र देते जाओ, रुपया रत्न उम्र भर मत दिखाओ, खूब जी जाएंगे मान मान से। तो रुपया एक व्यवहार करने के साधन है, चीज वस्तु लेने देने में इसमें साधन है। तो उनको साधन को साध्य मान लिया, ये गलती है। साध्य परमात्मा है। इस उम्र में हमें प्राप्तीय वस्तु क्या है? सत्य तत्व, नित्य तत्व, जिसके प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त करना बाकी न रहे उस सत्य तत्व को प्राप्त करना है। उसके नजदीक विवेक पहुंचता है। विवेक मनुष्य शरीर की जो महिमा गाई गई है वो मनुष्य के आकृति की नहीं है, मनुष्य में विलक्षण है विवेक। पशु पक्षी आदि इतने समझते नहीं, ये अपना कल्याण कर सकते हैं। पवित्र में गाय देखा जाए तो बहुत पवित्र गाय है, जिसके खुरों की रज्जी भी पवित्र होती है, गोमूत्र भी पवित्र होता है, गाय का गोबर भी पवित्र होता है, उसकी हवा भी पवित्र होती है, परंतु गाय को समझा नहीं सकते वो अपना कल्याण कर दे, अपना उद्धार कर दे। वो शक्ति गाय में नहीं है, वो शक्ति मनुष्य में है। तो इनमें जो समझ है, विवेक है, सत्य है, तत्व है, उसका उपयोग लाना चाहिए, उसमें अपना समय लगाना चाहिए। रुपयों के कमाने की अगाड़ी सदाचार सद्गुण को भी त्याग कर देते हैं, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी आदि कर देते हैं, रुपया समय कर लिया। अकाल पड़ने पर क्या किया लोगों ने कि अपना जमाना अच्छा हुआ तो घास है बाजरा खूब हुआ, इनको बेच करके रुपये कर रही है। अगर अकाल पड़ गया, घास नहीं है तो गाय मर जाएगी, रुपये से नहीं बचेगी। तो घास है बाजरा है खाद्य वस्तु है जो खास काम आती है, उन चीजों का संग्रह करना चाहिए और संग्रह करना चाहिए ज्ञान को, जिससे कि हम विवेकी हो जाएं। जितने विवेकी पुरुष हुए वो ऊंचे होते हैं। घर में भी जो समझदार होता है, विवेकी होता है, उसका आदर जारी होता है। आपके भविष्य का भी विचार में करेंगे, इस तरह से आपका कल्याण होगा, आपका उद्धार होगा, ऐसा विचार कर दे, वो बात ऊंची होती है। तो सबसे कीमती सत्य तत्व है, नित्य तत्व है। ये शरीर अनित्य है, अनित्यानी शरीरानी विभवो नैव शाश्वत। ये विभव वैभव ये भी हरदम नहीं रहता, शरीर भी नहीं रहता, बन शरीर में जो विवेक है वो मानव शरीर में विवेक विशेष है। सत्ता सत्ता नहीं तेरे पिता इस बार जितना विवेक जिसके बाद अधिक होगा उसका संसार में आदर जारी हो जाएगा। अरे वो विवेक के द्वारा विवेक का सदुपयोग करने से वो तत्व के जीवन मुक्त महात्मा हो जाएगा। हमारे में जो विवेक बुद्धि है सत्य असत्य को जानने की, सार असार जानने की, अपना उत्थान और पतन किसमें है, हमारा कल्याण और अकल्याण किसमें है, इन बातों को जानने की शक्ति है, उसकी कीमत है। उसमें अपना वास्तव में कल्याण हो तो हमारी दीर्घ दृष्टि होगी उतना ठीक होगा। अभी वर्तमान में तो सुख है परंतु परिणाम में उसे दुख संताप भोगना पड़े तो वो बुद्धिमानी क्या काम की। गोस्वामी ने कहा अंजन कहा आंख नहीं फूटे, जिससे आंख फूटे वाले क्या काम का, ये अंजन बड़ा अच्छा आंख फूट जाएगी। अरे आंख का प्रकाश बढ़े रोग मिटे वो बढ़िया है। इस बार से झूठ कपट बेईमानी आदर कर लेते हैं और पैसों का अब आदर करते हैं, झूठ कपट की परवाह नहीं करते। अरे भाई ये पतन करने वाली चीज है पर रुपयों के लोभ में आकर के और इनको अपने सत्य है सदाचार है सद्गुण है इनको छोड़ देते हैं। ये देश विमुक्ता काम तैयार काम क्रोध लोभ से रहित होकर आत्म से आचरण से रहित होकर अपने कल्याण का आचरण करता है उसी पर मुक्ति मिलती है। तो रुपयों के लोभ में आकर हम झूठ कपट कर लेते हैं। ये बात आपके जज्ञात ध्यान दें, रुपये जमा होते हैं बैंकों में तिजोरियों में यहाँ, झूठ कपट बेईमानी जमा होती है भीतर अंतःकरण में। रुपया में से कोई एक साथ चलेगा नहीं, उस बिल्कुल दुराचार जो झूठ कपट करके बेईमानी करी धर्म का त्याग किया है वो भीतर जमा होता है, वो जाएगा नरकों में महान दंड भोगना पड़ेगा। और जिन रुपयों के लिए ये किया वो रुपये काम आएगा नहीं, वो रुपये तो खाएंगे हमारे है भाई दीजिए या दंड भोगना पड़ेगा हमें। तो लोभ में आकर के पाप नहीं करना चाहिए, अन्याय नहीं करना चाहिए, दूसरों का हित करना चाहिए। जैसे आपने ये आयोजन किया इसके द्वारा दूसरों का हित हो तो इसमें रुपये लग जाए तो रुपये तो लग गए परंतु लोगों को लाभ हुआ। लाभ भी कौन सा कि भीतर का अंधकार दूर हुआ, रोटी कपड़ा मिले ये भी बहुत अच्छी बात है, रुपये से बढ़िया चीज है। परंतु रोटी कपड़ा से शरीर का निर्वाह होगा, खुद का कल्याण नहीं साथ नहीं चलेगा। और विवेक है विचार ये बातें है, भगवान का भजन है प्रभु का चिंतन है, ये आपके साथ चलेगा। जितना भी तत्व ज्ञान आप प्राप्त कर लेंगे, समझ प्राप्त कर लेंगे, भगवान का प्रेम प्राप्त कर लेंगे, निहाल हो जाएंगे। तो दूसरों का हित करने से हमारा हित होता है, इसमें हम भूल जाते हैं, अपने स्वार्थ में आकर दूसरों का हित करने बैठते हैं, दूसरों का नुकसान कर बैठते हैं, यह स्वार्थ सिद्ध होता है रुपयों का। तो व्यक्तियों को दुख दे करके धन दे देते हैं, ब्याह कर रहे उनमें लड़की अगर दहेज में रुपया कम आया लाई है तो उसका बड़ा तिरस्कार करते हैं, बड़ा अपमान करते हैं। रुपये से मनुष्य थोड़े पैदा होते हैं, मनुष्यों से रुपये पैदा होते हैं, रुपयों से मनुष्य पैदा नहीं होते। तो रुपया आदि से मनुष्य का आदर करना चाहिए ज्यादा, और मनुष्य से भी आदर करना चाहिए सत्य का। मनुष्य एक सत्य तत्व की परमात्मा की प्राप्ति कर रहे, तो सदा रहने वाली चीज का उपार्जन कर रहे वो बढ़िया है। भगवान का चिंतन भजन है ये बढ़िया चीज है। भगवान की जो वृत्ति हो जाए, कारण क्या है, ममई वायुषो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनाधिकार से ये परमात्मा का अंश है, तो ये खास हमारा परमात्मा है, शरीर हमारे नहीं है। शरीर तो मिले हैं थोड़ा दिन और थोड़े बाद में छूट जाएंगे, परमात्मा में जाकर छूटेगा नहीं कभी। स्वर्ग भी नो जायते नितंते क्या, महासर्ग में भी पैदा नहीं होना पड़ता और महाप्रणय में भी हमारी पैदा नहीं होती। ऐसे हो तो ज्ञान को हम प्राप्त कर रहे, तो वो मौका है मानव शरीर में। कबीर मनवा एक है भावे जहां लगाए, भावे हरि की भगत कर भावे विषय कमाए। भगवान का भजन कर लो तो वो धन जितना है, क्या ये सांसारिक धन है? भोगों में जो समय जाता है कितना अनर्थ होता है, स्वभाव बिगड़ता है, पाप संग्रह होते हैं, उसका भयंकर दंड भोगना पड़ेगा। इस वास्ते सत्संग के द्वारा, सत्शास्त्रों के द्वारा, सद्विचार के द्वारा, ये तीन चीज सत्शास्त्रों से, सत्पुरुषों से, सद्विचार से अपना वास्तविक कल्याण हो वो काम करना चाहिए। वो कल्याण दूसरों के हित करने से है, दूसरों के नुकसान करने से अपना नुकसान होगा। स्वार्थ में आकर के दूसरों का नुकसान कर देते हैं तो उनका भावी हमारा बड़ा भारी नुकसान होगा। इस वास्ते पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों के हित करने के समान हमारा कोई हित नहीं है, पर हित सहित धर्म नहीं भाई। हर समय घरों में बाहर याद रखो कि दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, दूसरों को आराम कैसे पहुंचे, दूसरों का स्वभाव कैसे सुधरे। हमारे साथ स्वभाव जाएगा। इस बात दया है, क्षमा है, उदारता है, संतोष है, त्याग है, वैराग्य है, ये देवी संपद विमोक्षा है, ये मुक्ति के लिए है। लोभ में आकर के धोखा दिया दूसरे को, तो धोखा दिया तो धोखे देने का स्वभाव बन गया, बड़ा नुकसान हुआ है। चोरी चोर चोरी करता है तो चोरी करने में दूसरे का नुकसान करता है। देखो ये स्वभाव सुधर, सुख पहले अपना स्वभाव अच्छा होता है तब दूसरे अच्छे होते हैं, अपना स्वभाव बुरा होने से दूसरे बुरे होते हैं, तो औरों का नुकसान है अपना भी नुकसान है। बैल ये होता है कि चोरी करने से चोर बनता है, ये बात है पीछे, पहले बात कि चोर बनने से चोरी करता है। अगर भीतर से मैं चोर नहीं हूं वो चोरी नहीं कर सकेगा। झूठ बोलने वाला पहले झूठ बोलता है फिर झूठ बोलने का स्वभाव बढ़ता है, तो पहला बिना बोले झूठा बनता है, स्वयं असत्यभाषी स्वयं बनता है, क्रोधी स्वयं बनता है, चोर स्वयं बनता है, इसके बाद क्रोध करता है, चोरी करता है, और चोरी करने से चोर बना पक्का हो जाता है। परंतु पहले मैं चोर नहीं हूं तो चोरी नहीं करेगा, मैं कैसे कर सकता हूं? शर्म आनी चाहिए ना। जैसे बड़े घराने के आदमी होते हैं वो नीचा काम करने में शर्म खाते हैं, मैं किस घराने का हूं ऐसा नीचा काम मैं कैसे करूंगा? तो आप सब बड़े घराने के हैं, साक्षात परमात्मा के अंश है। हम आप सब बड़े घरों के हैं, काम में लोभ में क्रोध में वश में होकर दूसरों का नुकसान कर दें ऐसे हम नहीं है, इसमें हमारी बड़ी बेइज्जती होती है। तो हम दया क्षमा उदारता आदि सद्गुणों को धारण करें तो हम संत महात्मा कहलाएंगे, नहीं तो दुष्ट कहलाएंगे। चोर है, जुआरी है, कसाई है, असत्यवासी है, ऐसे हमारी संज्ञा हो जाएगी। तो स्वयं पहले शुद्ध होंगे सब होगा। देखो कर्म करता है ना, कर्म तो कर्म से पहले कर्ता होता है, कर्ता के बाद कर्म होते हैं, कर्म के बाद कर्ता नहीं होता है। पहले स्वयं चोर बनता है तब चोरी करता है, और चोरी करने से चोरपना दृढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो आरंभ में स्वयं नुकसान करता है, दूसरे का जो कोई नुकसान करता है अपना बड़ा नुकसान कर, अपना उद्धार किए हुए दूसरा उद्धार कर देगा। आजकल मनुष्य में ऐसी बात है कि हम सभा में बात अच्छी कहते हैं, हमारा व्यक्तिगत में ऐसा ही हो, प्राइवेट लाइफ हमारी चाहे जैसी हो, हम बात अच्छी कहते हैं। बात अच्छी का कोई मूल्य नहीं है, अच्छे पढ़ा का मूल्य है। अच्छे होंगे तो आप बात अच्छी निकलेगी, कहना आप न आवे सुंदर बात बनाने न आवे तो मत आवे। तो सज्जनों, ये मानव शरीर मिला है, ये स्वभाव बिगाड़ने के लिए नहीं मिला है, स्वभाव शुद्ध बनाने के लिए मिला है, स्वभाव निर्मल बनाने के लिए मानव शरीर मिला है। निर्मल स्वभाव बनाने के लिए यही एक अवसर है, और एक अवसर नहीं है। जैसे साकल होती है उसे जहां से नहीं वहां से खुलती है, और जगह तो बंद है। ऐसे मनुष्य शरीर में ये जन्म मरण बंधन टूटने का अवसर है, और इसने ही बंधन दृढ़ कर लिया और अपने स्वभाव को बिगाड़ लिया तो शुद्ध कहां बनाएंगे। मैंने कहा गाय बड़ी पवित्र है, परंतु गाय को अपना कल्याण करने की बात पैदा हो सकती है क्या? शरीर उसका पवित्र, हवा उसकी पवित्र, और खुरों से उदय देने वाली रेती पवित्र, और विवाह जैसा मांगने काम वो कहते बिलयपुर से गोद होने का मारवाड़ी कहते गुजर क्यों बसा है, गुजर क्यों बसा है, गुजर क्यों कहते गोद होने का। शाम के वक्त में गाया चढ़ करके और घर पर आती है, वो गोधूलिका गायों की खेतों में रहती उठती है, उस समय में मंगल बेला होती है, उस समय बेला कर दो बड़ी मांगलिक समय है वो। तो गायों की रज्जी के समय को भी इतना पता है पवित्र मंगल विवाह भी उसमें किया जा सकता है। राम जी का ब्याह उस समय हुआ है गोधूलिका के समय, इतना वो पवित्र समय होता है। जिस गाय के खुरों की इतनी रजी पवित्र है जो मंगलिक काम किया जा सकता है, और वो पवित्र करने वाली है, परंतु गाया में वो विवेक है क्या जो कल्याण कर ले अपना? ये विवेक मनुष्य में है सच्चाई में, ये मौका है मानव शरीर का। मानव शरीर का मौका झूठ कपट बेईमानी करके ठगी करके धन इकट्ठा करना काम नहीं है, खास भोग भोगना खास काम नहीं है। महान पतन होता है दो चीजों से, भोग और ऐश्वर्य। संग्रह करना सुख भोग की जो रुचि है, भीतर में रुपया घड़ा इकट्ठा हो जाए और सुख भोग लो, जितने अनर्थ होते हैं सब इन बात से होते हैं। अगर ने साफ पूछा भगवान से, अथ केना प्रयोग तो एवं पापम चरती अनिच्छन अभी न चाहता हूं। अभी मनुष्य पाप का दंड क्यों करता है? क्योंकि पाप का फल दंड होगा, नर्क होंगे, 84 लाख जोनी होंगे, यहां भी अपदस होगा, नीचा देखना पड़ेगा, हृदय भी गिरेगा। अर्जुन भी रावण भी चोरी करने के लिए गया तो दंड लग गया, वो देवता डरते थे, पर नीचा काम करते हुए खुद को डर लगता है, उसके हिचक का बल नहीं रहता। वो जो साहूकार होगा जो सच्चा होता है वो निर्धक होता है, स्वयं शांति रहती है। तो वृत्तियां खराब बन करके हम खराब बन जाए, रुपये इकट्ठे कर लिए तो रुपये इतने कीमती नहीं है जितना सद्गुण सदाचार कीमती है। मरने पर भी सद्गुण सदाचार अपना स्वभाव शुद्ध हुआ साथ जाएगा। स्वभाव शुद्ध आदमी के पीछे मुर्दे की चीज भी पवित्र रहती है, अत्यंत लोभी होती है उसकी चीज खराब होती है। रे रे मुंच मुंच मुंच सासा नीच से निंदे बपू, नीच का बपू है शरीर निंदनीय है। वो शाल नहीं खाते उनको कि ये खराब है, उसका मंस खराब, उसकी चीज बची है खराब। देखो आप ध्यान दो कि जैसे वो संत है, त्यागी है, भजन स्मरण करने वाले हैं, अगर उनका शरीर शांत हो जाए तो महाराज की पुस्तक मैं रखूंगा, इतना कपड़ा तो मैं रखूंगा महाराज का, और जो लोग आती है सब कुछ उसके कपड़े बदले नहीं, हमने मैं कहूंगा किसी को तो हमने मुर्दे की चीज हमने लाएंगे, तो मुर्दा दोनों मुर्दा ही हुआ, तो शरीर शांत हुआ तो मुर्दा तो हो ही गया, परंतु जिसका त्याग है वो चीज पवित्र होती है, उनके दर्शन पवित्र होते हैं, उनके हवा से लाभ होता है, उनके चिंतन कर से लाभ होता है। ये सब संस्मरणार्थ सूत्र सद्य सुध्यन्ति वे गृह, जो संतों के याद करने से घर पवित्र हो जाते हैं, पास पास की जमीन पवित्र हो जाती है, जहां संत हुए हैं वहां की जगह पवित्र हो जाती है। हम हरिद्वार जाते हैं, उत्तराखंड में जाते हैं, क्यों जाते हैं? शेर जी श्री जय दयाल जी ने ऋषिकेश स्वर्गाश्रम वहां क्रीडा भवन बनाया, वे चाहे तो बम्बई में कलकत्ता में ऐसा भवन बना सकते थे, वहां पर ही सत्संग करते, परंतु वहां की जमीन में वो सहायता करने की शक्ति नहीं है जो उत्तराखंड की भूमि में है, क्योंकि वहां ऋषि मुनि त्यागी तपस्वी संत हुए हैं। संत गया ही छोड़, पूजे संत रहेगी छोड़, तो वो जगह पवित्र हो जाती है। क्यों हो जाती है? उन्हें पवित्र किया है। विदुर जी महाराज जब तीर्थ करके आए तो युधिष्ठिर महाराज ने बड़ा आदर किया, तो भगवत विधा भागवता आपके समान जो भगवान के भक्त है वे जहां जाते हैं वहां पवित्र करते हैं। यहां तक कहा तीर्थी कूर्वंती तीर्थानि, जो तीर्थ मैले हो जाते हैं उनको आप पवित्र करने वाले हो। किस किस कारण से? कि स्वांतस्थे गदा भृता गदाधर भगवान, शंख चक्र गदा पर धारण करने वाले भगवान आपके हृदय में विराजमान है, उस भगवान के विराज करने से तीर्थी कूर्वंती तीर्थानि, तीर्थ अतीर्थ होते उनको पवित्र कर देते हो। एक हमने बात सुनी है, याद आ गई, एक मैंने पुस्तक देखी, छोटा गुटका इतना बड़ा बड़ा ब्रह्मांड भजन वाला जैसा गुटका देखा मैंने, उसमें संस्कृत श्लोकों में स्तुति दी है, उदासीन साधो नमस्ते नमस्ते, उदासीन साधो नमस्ते नमस्ते। एक अच्छे विद्वान दंडी स्वामी की मैंने बात सुनी, तो उन्होंने संतों की निंदा करी, ये सब पाखंडी है, हम है बड़े श्रेष्ठ, दंडी स्वामी है ईश्वर जी खराब है, महाराज बोल कोड आ गया, कोड मिल गया शरीर, शरीर के कोड हो गया निंदा करने से, ये उम्रदा नहीं हुआ ना, कंठ जीव गलिया पर कीड़ा अध उमर उमर गए उठ गिरा कीड़ा बढ़ गए, यहाँ पर पूरी गली यानी खेत बन गए, हमारे गुरु महाराज गए थे मिलने के लिए उनको, ये सतीश उन्हें सतीश साथ हुआ था, फिर बहुत निंदा करी काफी बनाया, तो वो निंदा करने से यहां से कर गया छेद हो गया, खाओ तो यहां से निकल गया, पीने तो यहां से निकल गया, कीड़ा पड़ गए, इस तरह से मुझे नुकसान हो रहा, तो क्या करें? तो कहा कि पीलीभीत शहर है, उसके पास एक जंगल में संत रहते हैं, उनके पास जाओ तुम। लोग वहां गया तो जाते जाते रात पड़ गई, रात पड़ गई तो महाराज बात चल गए, अपनी कुछ बंद कर ली, निकल बैठे, ये देरी से पहुंचा तो पास ठहर गए, बाहर ठहर गए तो वे जहां स्नान करते थे तो रोजाना स्नान करने से काई जम जाती है, वो जल ठहर जाता है, इसलिए जमीन शोषण नहीं करती, रोजाना करते करते काई में, तो रात्रि को दो स्त्रियां आई कुरूप वाली, वे स्त्रियां आकर और उसमें स्नान किया जो वो संतों का दल था, उसमें स्नान किया तो वृद्धि भी रूप हो गई। तो उसको पूछा तुम कौन हो, क्योंकि हमें गंगा में समझना है कि तुम ऐसे काले करूट कैसे हो गए कि हमारे में बहुत पापी आकर स्नान करते हैं, वो पाप उनका धुप जाता है, हमको रूप हो जाती है। तो हम संतों के चरणों के जल से हम पवित्र हुई, पाप बांधने से होता है। ऐसी बात सुनकर ये नहीं वो संकोच आ गए, ऐसा स्वामी जी है नाम, वो स्वामी जी का नाम हुआ नहीं है, वो वास्तव में संत होते हैं, वो संत साधु भी होते हैं, गृहस्थ भी होते हैं। मीराबाई तो जात स्त्री थी, तो आप जैसे ऐसी थी मीराबाई, कोई मीराबाई और थी कैसे, मट्टी दूसरी थी क्या, वो बन इसी मट्टी के नहीं। तो वो संत भाव होता है, वे पवित्र हो गए, उनकी कोट दूर हो गई, तो उनका स्त्रोत्र है, उन्हें ही साधो स्त्रोत्र ना उसका संस्कृत। तो उनका कोट दूर हो गया, वो उदासीन संप्रदाय के थे, उदासीन संप्रदाय के संत वो थे, दंडी सभी उनके, ये पंथा ही है, कोई काम के नहीं है, संत तो यही है, अगर अभिमान आगे निंदा करी। मैं भाई किसी की निंदा नहीं करता हूँ, इसलिए ये तो बात याद आ गई अचानक, मेरा कहना मन नहीं था किसी संप्रदाय का कहना, किसी की निंदा करना बिल्कुल मेरा उद्देश्य नहीं है ही, परंतु पाप दूर होता है तो युधिष्ठिर महाराज कहते भगवत विदा भागवता, विदुर जी के सामने कहते हैं आप भागवत है तो आप तीर्थों में जाते हैं, तीर्थों में स्नान करते हैं तो तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करते हैं, जहाँ तीर्थ में आप पैर रखते हैं गंगा जी के तीर्थों के, तो आप नहीं सुन जाते गंगा जी में, तो पाप धुपते हैं, वो पवित्र होता है, वो पाप उनके रहता है, फिर आपके पास से पाप नहीं सो जाते हैं, शांत स्थिर गदा बहता है, भागवत भागवत है ना, तो शांत स्थिर गदा बहता, आपके भीतर गदा है, भगवान विराजमान है, तो भगवान के विराजमान रहने से इतनी पवित्रता आ जाती है कि आपके द्वारा अतीर्थ भी तीर्थ हो जाते हैं, वे पवित्र हो जाते हैं, तो पवित्र हम पवित्र। अब वो अंतकरण सज्जनों भाई बहना ध्यान देकर सुनो, वो अंतकरण है, वो आपका शरीर है, अब उस शरीर में जो भीतर का अंतकरण है वो भाव आप मेला कर लो रुपयों के लिए तो कितना नुकसान हो गया, रुपया तो बाहर संग्रह हुए और वो पाप भीतर हो गया, अंतर्गत मैला हो गया, जिसे नरक भोगना पड़ेगा, कष्ट भोगना पड़ेगा, कितना नुकसान कर दिया, इधर ध्यान ही नहीं है। दूसरों को सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, दूसरों को शांति देना, इससे अपना लाभ कितना होता है। जो दूसरों को सुख पहुंचाता है वो स्वयं अच्छा बनता है, तभी अच्छाई उसे तरह फैलती है, नकली बातों से अच्छाई नहीं फैलती, वास्तव में बचने में ताकत होती है, जिसके आचरण अच्छे होते हैं उनके बचने में ताकत होती है, दूसरे अच्छा बने रहेगी। केवल विद्या से, विद्वत्ता से, पढ़ाई से बातें बड़ी बड़ी अच्छी हो जाएगी, परंतु उनसे वास्तविक लाभ नहीं होगा। चर्चा अच्छी है वो फायदे ही बनी, कोई भी भगवान की रामायण कथा कहे उससे लाभ होता है, परंतु जो लाभ आचरण से हो तो कैसे होगा। बड़े बूढ़े हैं, वो बात एक याद आ गई, पिछाड़ी पर लोग तो नहीं समझते, मेरे को तो याद है राधे श्याम रामायण कैसी चली गई, बड़ी अवस्था जानते, मेरे को तो याद है अच्छी तरह से, घर घर गली गली में तल होती राधे श्याम रामायण बोलते थे, बड़ी सुंदर कथा होती थी, कविता बड़ी सुंदर है, रामायण कथा थी, परंतु आज देश में भी नहीं थी। तुलसी राज महाराज कितनी पुरानी, सम्मत 1631 करु कथा हरिभद्र शीसा, सम्मत 16 विक्रम सम्मत 1631 नवमी भोमवार मधुमाशा अवधपुरी ये चैत प्रकाशा, चैत के महीने नवमी तिथि वो मंगलवार उस दिन ये अवतार हुआ, जैसे भगवान का अवतार हुआ, जो तो संतों के द्वारा रामायण हुई, आज रामायण सब मूर्ति है, अभी प्रिय होती है। गीता प्रेस में बहुत से पुस्तकें प्रकाशित होती है, पर जो रामायण की जितनी बिक्री होती है, जितने लोगों को मांग होती है, हर एक पुस्तक की नहीं होती। गीता है, आदि रामायण है, भागवत सबकी होती है, परंतु रामायण कितनी बिकती है, वो राधेश्याम रामायण कहीं देखने नहीं आती। मेरे को याद है ये वहां तरह ऐसी सुंदर तरह में जो सब लोग घर घर गले गले गांव गांव में वो गाते थे, और राधेश्याम जी खुद भी बड़े शौकीन सुंदर बने रहते थे। एक उस समय गया तो मैं मिले थे, मैंने उन्हें देखे भी है। अब इतनी सुंदर कविता थी उनकी, और वो कविता आज कहा, गोस्वामी जी कविता सब होती है। कारण क्या था, उनकी भगवान की भक्ति थी, मन में प्रेम था भगवान से। तो भगवान के जो प्रेम है, भगवान के साथ हमारा स्नेह है, वो जितने लाभदायक है, क्या उतने रूपये लाभदायक है? आप देखो, क्षमा करना, आप सुनते समय तो ख्याल करते रहो, पर इस बात को याद नहीं रखते। कृपानाथ कृपा करो, अब ये सत्संग हुआ है, इसमें आप पाप छोड़ दो, अन्याय छोड़ दो, झूठ कपट बेईमानी ठगी मत करो, चोरी मत करो, आप भूखा नहीं मरोगे। बिल्कुल सच्ची बात कहता हूं, प्रारूढ़ पहले रचा पीछे रचा शरीर, पहले प्रारूढ़ होता है, उनके बाद में शरीर होता है। जात्याय भोग आया है, तस्य विपाको जात्याय भोग। कर्मों का फल क्या होता है, जन्म होता है, आयु होती है, और सुख दुख परिस्थिति आती है। इसमें एक मार्मिक बात है, मार्मिक बोलो कहता हूं, मेरा ध्यान उधर गया नहीं था, व्याख्यान देने लगने के बाद भी वो मेरे ख्याल में नहीं आई। जो बात बता दो, ये जो परिस्थिति आती है, बुखार आ गया, थोड़ा फुंसी हो गया, अपमान हो गया, निंदा हो गई, दर्द हो गया, ये पापों का फल है। पर जो दुख होता है, ये पापों का फल नहीं है। ये दो चीज है, बुखार आ जाना पाप का फल है, धन चला जाना पाप का फल है, घर का आदि मर जाए, कोयटा मर जाए, बाप मर जाए, स्त्री मर जाए, पुत्र मर जाए, स्त्री का पति मर जाए, ये पाप का फल है। पर दुखी होना है, ये पाप का फल नहीं है, ये है मूर्खता का फल। दुखी से दुखी सत्संग और सुख हो जाएगा, नहीं तो सुख कैसे, बुखार टूट जाएगा। परिस्थिति नहीं बदलेगी, परंतु भीतर का भाव बदल गया, वो बदल जाएगा। ऐसी बातें कई सुनी हुई हमारी, क्या तो संतों का दर्शन को फायदा होगा कि मेरी स्त्री जी जाएगी। वो अरे स्त्री नहीं जिएगी, पर स्त्री के मरने का दुख मिट जाएगा, कि धन आ जाएगा, धन आएगा नहीं, धन के अभाव से दुख होता है, वो दुख मिट जाएगा। सत्संग करने से ये बात बिल्कुल प्रत्यक्ष है। तो ऐसे सदगुरु सदाचार प्रत्यक्ष आप गए हैं, आप कृपा करें, इन भावों को आदर दें। रुपयों का आदर देने से झूठ कपट बेईमानी ठगी ये चली जाती है, और दया क्षमा उदारता करने से रुपये आते हैं, जाते नहीं हैं। अब मेरी बात आप जैसे न जैसे पता नहीं है, परंतु बाद में सच्ची कहता हूं, आपका भाग्य बदल जाएगा, आपकी सूंद हो जाएगी। भजन करे पाताल में परगत होत आकाश, ये दाबी दूबी नहीं दबे, ये कस्तूरी की बास, ये सुगंधी धवती नहीं है। आप अच्छे सच्चे बन जाओ, भगवत भक्त बन जाओ, कितनी तो आपको शांति मिलेगी, कितनी उनको शांति मिलेगी। लोगों का वायुमंडल बदल जाता है, केवल भगवान रहोगे आप, नियत अच्छी बना लो, भाव अच्छे बना लो, पहले आप कैसे ही हो, आप संत बन सकते हो। बड़े बड़े डाकू चोर संत बन गए, भगवान के भक्त बन गए, भाव बदल गया, तो संत बन गए तो सब पाप नष्ट हो गए। साधु बढ़ने मात्र ऊपर से नहीं, भीतर से, भगवान भीतर के भाव को देखते हैं, भाव ग्राही साधना, तो भाव आपका शुद्ध हर एक बना सकता है। माता बहनों भी बना सकती है, भाई भी बना सकते हैं, अपने निर्मल भाव को निर्मल बना लो तो आप निर्मल बन जाओगे, नियत आप अच्छी बना लो अच्छे बन जाओगे, इसमें सब स्वतंत्र है। और कोई काम करो पराधीन बिना काम नहीं होगा, ये स्वाधीनता से आपने आप निर्मल बन सकते हो। 96 सम्मत में 1907 96 सम्मत 2000 से 4000 वर्ष पहले तीर्थ यात्रा गई थी, उसमें भी था तो गुजरात में काठियावाड़ में कहीं ये ठीक याद नहीं है, एक सज्जन मिला वो 4 वर्ष की 5 वर्ष की उम्र बताई, मैं तो बच्चा हूँ वो तुम बता चला है, कहते मैं कल्याण का ग्राहक बना हूँ तब से अपने को मनुष्य मानता हूँ, मैंने तो पशु की तरह पुत्र समय कमाया, उस दिन से कुछ होश हुआ है, जिसे होश ही नहीं था, ख्याल ही नहीं था, चाहे शुरू करते थे। तो सत्संग से आदमी का सुधार होता है, प्रतिदिन बात है ऐसी, क्योंकि हुआ है मेरे साथ रहने वाले, साथ पढ़ने वाले, मिलने वाले, उनको मैं जानता हूं, भजन करने से सत्संग करने से भाव बदल गए, प्रारंभ बदल जाए, प्रारंभ धन की बात है ना, धन का लोभ नहीं हो, धन का महत्व नहीं हो, धन की पराधीनता ना हो तो धन दास बन जाता है, अपना लोभ होने से हम धन के दास बनते हैं, हम दास बन जाते हैं, धन मालिक हो जाता है, और त्याग होने से धन मेरा दास बन जाता है, उनको गल रहती ही नहीं, जिसके पास पारमार्थिक धन है तो उनके रुपयों की गलत नहीं आती, अच्छे अच्छे संत हुए हैं वो रुपये नहीं रखते तो कोई भाई उनके पास गर्वी होगा ना, ये धन की गर्वी होती है, हमारे पास 1,00,000 रुपया है, 1,00,000 रुपया है तो उसी गर्वी होती है, भीतर में बल होता है, तो जिनके पास धन कुछ नहीं है तो वो निर्धन है, निर्बल है, पर मुझे भजन है, शांति है, आनंद है, तत्व ज्ञान है, विवेक है, इसका बल होता है, इसके सामने धन का बल कुछ नहीं, इतना उसमें धन बल होता है। सज्जनों ये अपने हाथ की बात है, भजन करना हाथ की बात, 1,00,000 रुपया एक साथ उम्र में हरेक आदमी को नहीं मिलता, अपना था 1,00,000 रुपया है ऐसा थोड़ा नहीं मिलता, बहुत आदमी को नहीं मिलता, वे रोजाना 1,00,000 नाम ले सकते हैं, रोजाना 1,00,000 नाम, उम्र भर में 1,00,000 रुपया नहीं मिलता और रोजाना 1,00,000 नाम ले सकते हैं, रुपयों में कोई एक साथ चलेगा नहीं, और नाम में कोई एक पीछे रहेगा नहीं, साथ में चलने का धन और उसे कमाने में स्वतंत्र, पर जिसको कमा सकते वो तो कमावे नहीं, जिसमें सामर्थ्य है आप धन ले सकते वो तो लेते नहीं, और जो लेते हो रहता नहीं तो क्या दशा होगी। अरे भाई बहन ध्यान दे, भगवत नाम है दया क्षमा उदारता संतोष त्याग वैराग्य आदि आप में है, वो आपके साथ चलेगा, वो असली धन है, उसके कमाने में कोई बाधा नहीं, पैसा कमाओगे तो कोई न कोई हुनर होने से किसी की तिजोरी खुलेगी तब आएगा, संतों का राम दड़ी चौड़े पड़ी सबको खेलो आए, राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संतदास जीते सो ले जाए, कितनी बात है, नाम के विजय किसको देश है, कोई तजुरी खोलनी पड़ेगी, किसके अधीन होना पड़ेगा, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम दरी चोरे पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संत जीते सो ले जाए, चाहे ले लो इतने खुला वो लेते नहीं, धन चाहते हैं वो खुदा मिलता नहीं, कमाने को जाते हैं लेने के दरे पर जाते हैं निफल निकल जाता है, कपास में कुछ नहीं गया मुक्त जाते हैं, हमारे को साल में आदि मिले दया बजे दशा बहुत था 1,00,000 रुपये थे, और कहते हैं ये शेयर बाजार में हमारी बड़ा दुर्दशा हो गई, कर्जा हो गया हमारे पास 1,00,000 रुपयों का, अब उतारने के मेरे पास जरिया नहीं, करूं क्या? अभी मिला था एक सज्जन, तो यूं घाटा नहीं लगता भजन में? आप विचार करो, भजन कर रहे हो ऐसा घाटा लगेगा कि मैं इतना नाम लिया मेरे बड़े नुकसान हो गया, बड़ी आफत हो गई, कोई देखने में नहीं आया। तुलसी सीता राम कहू दिल राखो विश्वास, कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। धन कमाए कहीं बिगड़े, ठीक रुपया हो गया कहीं चले गए, तो ये नफा ही नफा है, नुकसान है ही नहीं। भजन स्मरण करने में, सत्संग करने में, अच्छा लगने में नुकसान क्या होगा? कोई नुकसान नहीं, स्वतंत्रता है। और वो तो लेते नहीं, अगर चाहते हैं वो लगे, हाथ की बात नहीं, सुनो ये बात है भाई। तो अपना स्वभाव शुद्ध बनाने में आप हम सब स्वतंत्र हैं, और वो स्वभाव शुद्ध बना हुआ असली पूंजी है। धन कमाओ तो घर वाले भागीदार होंगे, पर भजन ऐसा नहीं कि तुम्हें भागीदार होंगे। भाई भाई इकट्ठे होकर अलग होंगे तो आपके भजन की एक पंक्ति नहीं होती, धन की पंक्ति होगी, पाप की तो पंक्ति होगी नहीं, वो तो आप हो गए, धन की पंक्ति तो कर लेंगे। कितना नुकसान हुआ, भजन करो वो आपके पास रहेगा, पंक्ति होगी, वो धन नहीं देते, वो धन लेते हैं, और आपके पंक्ति आया वो भी आप खर्च कर सकोगे नहीं। आपका कमाया धन जो आपके पंक्ति आया वो छोड़कर मरोगे, वृद्ध त्यागी साधु वही लंगों की फूटी तुम भी छोड़कर मरता है। बाकी दादू दुनिया बावली सोच करे क्या ली, रोटी जैसी रावण जी दो पर पहली निर्वाह की चिंता है कि कैसे रोटी मिलेगा, कपड़ा कैसे मिलेगा, क्या करेंगे। तो सज्जनो अपने भगवान की शरण लेना, सत्संग करना, सद्भाव रखना, इसमें हम स्वतंत्र है, सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। इस वास्ते भगवान के भजन में लगो, सदा सुकुन धारण करो। छूट खबर बेईमानी ये अवगुण है, ये अच्छे नहीं है। अभी रुपयों के लोभ में आकर कर देते हो पर किसी फायदा नहीं है, नुकसान है। इस भाव को आज हृदय में मान लो, साथ में ले जाओ, जो निहाल हो जाओ, माला माल बन जाओ, कारण मिल जाएगा। नारायण नारायण नारायण।